kumulacji Lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Wtorek, 7 marca, dziś jest 19. I czas na serwis Trójki. Filip Jarek. Posłanka Prawa i Sprawiedliwości Urszula Rusecka apeluje, by nie wykorzystywać politycznie sprawy identyfikacji ofiar Krzysztofa F. Trwa wizyta prezydenta Andrzeja Dudy na Bliskim Wschodzie. Rozmowy dotyczą m.in. nowych inwestycji w Polsce. Pogorszyła się sytuacja epidemiczna. Minionej doby wykryto prawie 5 tysięcy zakażeń koronawirusem. Posłanka Prawa i Sprawiedliwości Urszula Rusecka mówiła w TVP Info, że sprawa identyfikacji ofiar Krzysztofa F., związanego z PO pedofila, który był m.in. pełnomocnikiem marszałka województwa zachodniopomorskiego, jest wykorzystywana politycznie przez przedstawicieli opozycji. Wcześniej TVP Info podało w ciągu dnia, że to poseł PO Piotr Borys jako pierwszy ujawnił dodatkowe informacje, które pozwoliły ustalić tożsamość ofiar Krzysztofa F. i zrobił to w programie na żywo. Stacja udostępniła nagranie z tej audycji na swojej stronie i w mediach społecznościowych. Posłanka PiS-u Urszula Rusecka powiedziała, że sprawa ta nie powinna być używana w polityce. Nie uprawia się polityki na tragedii ludzkiej. To, co robi Donald Tusk, Platforma Obywatelska, jest po prostu tragiczne. Nie szuka winnych właśnie wśród swoich, kto tak naprawdę zawinił, jaka była praprzyczyna tej sytuacji, tylko próbuje obarczać winą i wskazywać na inną formację, na telewizję polską, co jest po prostu haniebne, naganne i powinno być naprawdę mocno i wyraźnie potępione takie zachowanie. Piotr Borys z PO 30 grudnia w porannym programie na antenie TVP Info, minęła ósma, na żywo powiedział tu cytat: te osoby, te dzieci, które zostały przez niego skrzywdzone, to są dzieci jednej z członkiń Platformy Obywatelskiej. Powtarzam raz jeszcze, to rodzina jednej z członkiń Platformy Obywatelskiej, mówił Piotr Borys. Stacja podkreśla, że wcześniej informowała w interesie społecznym o skazaniu Krzysztofa F. i o jego związkach z polityką, zarazem nigdy nie podając przy tym danych, które pozwoliłyby zidentyfikować ofiary mężczyzny. Polski prezydent kontynuuje podróż po krajach Zatoki Perskiej. Najpierw wziął udział w Katarze w ONZ-owskiej konferencji poświęconej krajom najsłabiej rozwiniętym. Dziś z kolei prezydent Andrzej Duda został przyjęty przez prezydenta Zjednoczonych Emiratów Arabskich, szejka Mohameda bin Zayeda Al Nahyana. Po politycznych konsultacjach podpisano dwie umowy o współpracy, a szczegóły w relacji Agnieszki Drążkiewicz. Energetyka, dostęp do surowców oraz rozszerzenie wymiany handlowej to najważniejsze tematy politycznych konsultacji z szejkiem Mohamedem Al-Najamem, jakie odbył prezydent Andrzej Duda. Po rozmowach przywódca Polski wyraził nadzieję, że dwa memoranda o współpracy, które podpisano, zaowocują licznymi umowami w niedalekiej przyszłości. Pan prezydent wstępnie zasygnalizował wysłanie takiej grupy roboczej do naszego kraju właśnie po to, by rozmawiać o perspektywach współpracy biznesowej. Obecnie obrót handlowy pomiędzy Polską a Emiratami Arabskimi to niespełna 1,5 miliarda dolarów. Nasz kraj liczy m.in. na rozwijanie współpracy z dziedziny IT. Co tutaj w sposób niezwykle dynamiczny się rozwija i to jest w tej chwili jeden z najmocniejszych pod tym względem regionów w ogóle na świecie. Prezydenci omówili również kwestie bezpieczeństwa w naszym regionie Europy. Poruszono sprawy wojny na Ukrainie, a jutro prezydent Andrzej Duda spotka się z wiceprezydentem i premierem Emiratów Arabskich, szejkiem Dubaju Mohamedem Rashidem Al Maktoumem. Z Abu Dhabi Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. 4 Rosjan zostało objętych unijnymi sankcjami za przemoc i brutalność wobec kobiet na Ukrainie. Na czarną listę z zakazem wjazdu do wspólnoty i zablokowanymi aktywami w Europie zostali wpisani 2 policjanci i 2 wojskowi w związku z łamaniem praw człowieka na Ukrainie w marcu i kwietniu zeszłego roku. To pierwsze sankcje Unii za łamanie praw kobiet poza jej granicami. Beata Pomęcka. Sankcjami został objęty dowódca komisariatu policji w Moskwie, który wydał zgodę na aresztowania, zatrzymania i torturowanie kobiet protestujących przeciwko rosyjskiej napaści na Ukrainę. Na czarną listę został wpisany także policjant, który na jego rozkaz torturował kobiety. W uzasadnieniu sankcji opublikowanych w unijnym dzienniku urzędowym napisano, powołując się na relacje ofiar, że bił je i dusił używając plastikowych toreb oraz znęcał się nad nimi fizycznie i słownie przez 6 godzin. 2 kolejnych Rosjan objętych sankcjami to dowódcy dywizji, które brały udział w nielegalnej rosyjskiej napaści na Ukrainę i której członkowie są odpowiedzialni za gwałty na ukraińskich kobietach. W uzasadnieniu sankcji napisano, że skala przemocy seksualnej popełnianej na okupowanych przez Rosję terenach Ukrainy sugeruje, że była ona planowana w bardziej systematyczny sposób i że rosyjscy dowódcy w niektórych przypadkach zachęcali do niej, a nawet ją nakazywali. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Wirus niestety nie odpuszcza. Jesteśmy w szczycie wiosennej fali COVID-19, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Ostatnie doby testy potwierdziły w Polsce prawie 5 tysięcy nowych przypadków koronawirusa. Zmarło 18 osób chorych na COVID-19. Koronawirus już z nami zostanie. Na szczęście nie jest już tak groźny, mówił w polskim Radiu Białystok kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku profesor Robert Flisiak. To jest już zupełnie inna choroba. Mam wątpliwości, czy powinniśmy nadal używać określenia COVID-19. To jest raczej już COVID-22. To jest ten rok, w którym nastąpiła diametralna zmiana w obrazie klinicznym choroby. Pacjenci, których w tej chwili mamy, to już nie są pacjenci z zagrożeniem życia. Przede wszystkim są to chorzy z objawami infekcji górnych dróg oddechowych. Sporadycznie zdarzają się chorzy faktycznie z zapaleniem płuc. Profesor Robert Flisiak zaznacza, że cały czas warto się zaszczepić przeciw COVID-19. Warto, trzeba. Pamiętajmy, że to, że pojawia się nowy wariant, to on nie jest całkowicie w stanie ominąć naszej odporności. Jeżeli ta odporność została skutecznie wygenerowana, utrzymuje się, to nawet te nowe warianty, one jeszcze są blokowane, neutralizowane przez nabytą odporność. Od wykrycia pierwszego przypadku koronawirusa w Polsce minęły 3 lata. W sobotę z kolei będzie 3. rocznica uznania epidemii COVID-19 przez Światową Organizację Zdrowia za globalną pandemię. To był Serwis Trójki. Czas na sport w Trójce. Dariusz Urbanowicz. Już tylko niespełna 2 godziny do ćwierćfinałowych rewanżów Ligi Mistrzów. Przed nami starcia mającej 2-bramkowy zapas z pierwszego meczu Benfiki Lizbona, która podejmuje Klub Brugge, a w Londynie Chelsea zagra z Borussią Dortmund. Przed starciem na Stamford Bridge Edin Terzic nie ukrywał, że jego drużyna jest w znakomitej kondycji. Niektórych niestety nie zobaczymy jeszcze na boisku, na przykład Yusufy Moukoko, ale ławka kontuzjowanych nie jest długa, a w każdym razie nie dłuższa niż rezerwowych. Wierzę, że stać nas na awans. Trener Borussii Dortmund dodał, że jego zdaniem występujący na pozycji pomocnika Jude Bellingham jest obecnie zaliczany do najlepszych zawodników Bundesligi. Przypomniał, że Anglik jest jednym z zastępczych kapitanów, a jego zdolności predestynują go do pełnienia roli lidera na boisku. BVB znajduje się w dobrej sytuacji przed rewanżowym meczem z Chelsea. W Dortmundzie żółto-czarni wygrali 1-0, dzięki czemu do starcia w Londynie przystąpią z zaliczką. Borussia rozgrywa również dobry sezon w Niemczech. Wicelider Bundesligi wygrał ostatnio w Szlagierze z Lipskiem i ma na koncie tyle samo punktów, co Bayern Monachium. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Pierwszy gwizdek w obu przypadkach o 21:00. W Lidze Mistrzów UEFA czekamy na wyłonienie ćwierćfinalistów, a w polskiej lidze hokeja ćwierćfinały już na finiszu. Trwa ostatni mecz między GKS-em Katowice a JKH GKS-em Jastrzębie. Po 6 starciach jest remis 3-3, a na tablicy wyników na lodowisku Satelita w Katowicach świeci się rezultat 2-1 dla GKS-u Katowice, bramki Bepierszcza i Magi, a dla Jastrzębian, tutaj zbieżność nazwisk przypadkowa, Urbanowicz. Na zwycięzcę czeka Krakowia. W drugim półfinale zmierzą się Unia Oświęcim i GKS Tychy. W tym przypadku początek rywalizacji 11 marca. Fabio Jakobsen z grupy Sudal Quickstep wygrał drugi etap Tirreno Adriatico. Do pokonania było 210 km, a stosunkowo płaska trasa dała szansę na popisy sprinterów. Holender o błysk szprychy pokonał Belga Jespera Philipsena z Alpes in de Koenig i Kolumbijczyka Fernando Gaviria z Movistaru. Polacy Michał Kwiatkowski, Maciej Bodnar i Cesare Benedetti bardzo daleko. Liderem Włoch Filippo Ganna. W wyścigu ku słońcu, a więc w wyścigu Paryż-Nicea, liderem Duńczyk Magnus Kort z grupy EF Education Easy Post. W dzisiejszej jeździe drużynowej na czas jego ekipa uplasowała się na 2. miejscu. Najszybciej z 32-kilometrową czasówką uporali się kolarze z grupy Jumbo Visma. Kończy się sezon halowy. Polscy lekkoatleci mają chwilę wytchnienia przed rozpoczęciem przygotowań do zmagań na odkrytych stadionach. Świeżo upieczona brązowa medalistka halowego czempionatu Starego Kontynentu na 1500 metrów, Sofia Ennaoui, lada dzień ruszy na wakacje do Barcelony, a później... Później wielkie cele, czyli właśnie Mistrzostwa Świata. No to jest coś, co absolutnie gdzieś tam jest ciągle z tyłu mojej głowy. To jest gdzieś tam wielki cel, który na razie jeszcze nie został zrealizowany, bo nie ukrywam, że w następnym latach chciałabym zdobyć właśnie medal na Mistrzostwa Świata, no i na Igrzyskach Olimpijskich. To są na razie 2 medale, których mi w moim bardzo bogatym zbiorze zabrakło, ale mam nadzieję, że uzupełnimy te braki. Mistrzostwa Świata w wakacje w Budapeszcie. Zbiory Sowki, trzeba przyznać, pokaźne. Srebro i brąz Mistrzostw Europy na 1500, plus srebrny i dwa brązowe medale z hali, również na półtoraka. O 20.30 ćwierćfinał Ligi Mistrzów. Grupa Azoty Kędzierzyn-Koźle zagra z Itasem Trentino w pierwszym meczu ćwierćfinałowym Ligi Mistrzów. Odmierzamy zatem czas. Przypomnę, 20.30 początek. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy uważajmy, śnieg, deszcz ze śniegiem na drogach może być ślisko, nocą od minus 5 stopni na Podhalu, koło zera w centrum i nad morzem do plus 2 na Podkarpaciu i w Małopolsce. Jutro pochmurno z większymi przejaśnieniami głównie na północy, w pozostałych regionach śnieg, deszcz ze śniegiem na południowym wschodzie, także sam deszcz, w Sudetach dosypie kolejne koło 5 cm śniegu. A wiatr słaby i umiarkowany na Pomorzu i Wybrzeżu, dość silny, porywisty w Tatrach nawet do 100 km na godzinę, tam jeszcze sporo śniegu, więc możliwe zawieje i zamiecie śnieżne. A na termometrach od 1 stopnia nad morzem, 4 w centrum, do 8 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Już za chwilę w tonacji trójki wrażliwy człowiek na delikatne dźwięki, czyli Marek Wiernik. A my kończymy wtorkowe. Zapraszamy. Agnieszka Łukasiewicz, Monika Suszek, Marek Okrasiński i Piotr Łodej. Dziękujemy za spotkanie i do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Dlaczego on zawsze z okazji Dnia Kobiet kupuje mi czekoladki? Całe odchudzanie na marne. I moje. Mógłby tym razem wymyślić coś nowego. Czekaj, a co tam jest? Kupony Lotto i zdrapki. O, kochany. Tylko po co zjadłam te wszystkie czekoladki? Podaruj Lotto na Dzień Kobiet. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowi. Ja to nie mam szczęścia do zakupów. Na Allegro ci się poszczęści. Trzy dni tańszych zakupów? Na Allegro mają. Tylko do środy łap okazję do minus 40% na Allegro Days. W tym kawa Nescafe Crema 200 gramów za 23,49. Allegro. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W tonacji trójki. Miło mi powitać Państwa. Ile jest? 13 minut po godzinie 19. Ja nazywam się Marek Wiernik, a Agnieszka jest Łukasiewicz, która audycję realizuje, i Marek Pawlukiewicz, który jak zwykle mnie wspomaga. No i posłuchamy sobie razem w trójce muzyki do godziny 21. Cała masa sensacji, rewelacji, po 20 dodatkowo punkowo, bojowo, rock'n'rollowo. No a na dobry początek taki mały ukłonik w kierunku tych z Państwa, którzy wychowywali się na muzyce lat 80., na tej wczesnej nowej fali, i wśród tych nowofalowych artystów znalazła się pani. To ja. To ja, tak nazywa się Toja Wilcox, jej pierwszy zespół po prostu o nazwie To ja. Cała masa przebojów, jeszcze wspomnę po wysłuchaniu tej piosenki o Toi, bo ona w świetnej formie, no ale my przypominamy sobie przebój sprzed lat 40. Leja, To ja. Stop. dobry początek. Miałem jeszcze coś Państwu poopowiadać o tej artystce. No tak, 20 albumów na koncie, dwie książki napisane, mniej więcej 10 filmów, w których brała udział, w 40 spektaklach musicalowych i teatralnych i ostatnio, kilka miesięcy temu, tournée wspólne z Billy Idolem i zespołem Killing Joke. No, nieźle, prawda? Małżonka Roberta Fripa, tak, tak, tego z King Crimson. Zaczynała jako dziewczyna, a w tej chwili w świetnej formie już dorosła pani. A propos dorosłości, no to mniej więcej w moim wieku jest Bruce Springsteen, szef, jeszcze co nas łączy, mianowicie, że wychowywaliśmy się na tej samej muzyce w latach 60., a więc rytm blues i muzyka soulowa. No i na tej najnowszej ciągle płycie Bruce'a, Only the Strong Survive, jest mnóstwo soulowych coverów, no i między innymi utwór mojego ulubionego wówczas zespołu The Four Tops. Piosenka Seven Rooms of Gloom. Pamiętam, to był 67 rok, oczywiście wytwórnia Tamla Motown, grupa Four Tops, a teraz posłuchajmy wersji Bruce'a Springsteena. I see a house of stone, a lonely house, 'cause now you're gone, just seven rooms, that's all it is, seven rooms of gloom. I live with emptiness, without your tenderness. You took the dream I had for us, and turned that dream into dust. I watch a phone that never rings, I watch a door that never rings. I need you back into my life, to turn this darkness into light. I'm all alone in this house, turn this house into a home. I need your touch to comfort me, your tender, tender arms that once held me. Without your love inside, this house is just a place to hide. Takiego Bruce'a Springsteena to ja lubię, kawał śpiewania, kawał głosu. Seven Rooms of Gloom z repertuaru The Four Tops. Proszę Państwa, to teraz nasi artyści. Zespół to, który miał bardzo dramatyczny ten przebieg kariery, bo w połowie mniej więcej lat 80. już pojawiał się na festiwalu w Jarocinie chyba trzy razy. No, miał masę zwolenników, kibiców, ale nie miał szczęścia do wydawania płyt. Tylko dwa nagrania w 90. roku pod przewodnictwem Igora Czerniawskiego. Ideę Fix o tym zespole opowiadam. No i po latach, w ubiegłym roku ukazała się antologia. Takie podsumowanie tego, co Ideę Fix zrobiło. I w ostatnich miesiącach powstał nowy song zespołu. Jeszcze na takim festiwalu Rock na Bagnie pojawiła się IDFX Orchestra z wieloma zaproszonymi muzykami. No i jest efekt tych ostatnich nagraniowych działań zespołu. Nowa, nowiutka piosenka zatytułowana Wyścig Pokoju. IDFX w Trójce. Są różne wersje, to może kiedyś inną wersję sobie zagramy. IDFX w tonacji Trójki. Proszę Państwa, to się wydarzyło parę dni temu. Pożegnaliśmy jedynego żyjącego muzyka grupy Lynyrd Skynyrd. Gary Rossington, 71 lat, miał problemy z sercem, wcześniej miał różne inne problemy zdrowotne. W każdym razie 4 miesiące przed planowaną trasą koncertową zespołu Lynyrd Skynyrd, i już nikogo nie ma z tego oryginalnego składu. Jeszcze przypomnę, to był rok 1977, ta tragiczna katastrofa, w której zginęli wokalista zespołu i gitarzysta, i wokalistka, jeszcze kilka innych osób. Wielka to była tragedia. I cały czas Gary Rossington żył z tą świadomością, że Bóg go uchronił i że los tak chciał, żeby przeżył. Floryda, połowa lat 60., przedstawiciel tego Southern Rocka. No i zdecydowanie największy przebój. A co? Przypomnijmy sobie. Home Sweet Alabama, Leonard Skinner. Naprawdę nieśmiertelnych przebojów. Zespół Leonard Skinner, a parę dni temu opuścił nas Gary Rossington, gitarzysta tej grupy od samego początku. Proszę Państwa, to teraz też bardzo duża, wielka postać w historii muzyki rockowej, lata 60. zespół The Who. Będzie Roger Daltrey, cały czas działający, no czy powróci grupa The Who z Peter Townsendem i Rogerem Daltreyem w rolach głównych, nie wiem. Natomiast Roger Daltrey, tak jak Bruce Springsteen, tęskni za latami 60. No i teraz posłuchamy Rogera, a jak wykona utwór As Long As I Have You. To był 64. rok. Garnet Mims jako pierwszy wykonał ten utwór, no a my posłuchamy wersji Rogera w trójce Roger Daltrey. Born in darkness, but I fought my way up to the sun. Sobie tak wyobrażam, co teraz dzieje się na werandzie nad, w dolinie dolnej Narwi. Odezwał się Szczupak, no i opowiada, jak to się słucha i gdzie się słucha tonacji. Muzyka płynie z głośników wystawionych na werandzie siedziby stowarzyszenia. I teraz proszę sobie wyobrazić, w powiecie pułtuskim zebrały się wędkarki i wędkarze, Stowarzyszenie Nasza Narew, i rozpoczęło się coroczne liczenie ptactwa wodnego w rytmie muzyki artystów granych w trójce. Było fajnie przy Rogerze, to teraz będzie Gogol Bordello. Świetna muzyka, Ukrainiec, który lata temu wylądował na Manhattanie, no i zorganizował zespół złożony z muzyków z całego świata. Przeważają oczywiście klimaty cygańskie, ale i punkowe, i dubowe, i instrumenty, i akordeon typu skrzypce, polka, folk, wszystko w repertuarze pomieszane. I Gogol Bordello, Shot of Solidarity. Hey, somewhere in between, of all the truths that must be told and all bullshit that must be solved, in a deep, deep, deep obscurity sleeps human. Hey, human. Ho! Solidarity. Solidarity.